Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 lipca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca, który rano wjechał pod prąd na autostradę A4 i spowodował śmiertelny wypadek, trafił na obserwację psychiatryczną. Prezydent zdecyduje, co dalej z nową ordynacją do Parlamentu Europejskiego. Zmiany bez poprawek przyjął dziś Senat. Władze ZOO w Kairze są podejrzewane o to, że kazały pomalować osły w paski, by udawały zebry. Policja zatrzymała i skierowała na obserwację psychiatryczną 33-letniego kierowcę, który rano wjechał pod prąd na autostradę A4 w Krakowie, po czym spowodował śmiertelny wypadek. Zginęła w nim 57-letnia kobieta. Po wypadku mężczyzna został przebadany alkomatem, był trzeźwy. Pobrano mu krew do dalszych badań na zawartość alkoholu i substancji odurzających. Obecnie przebywa na obserwacji psychiatrycznej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Policjanci alarmują, że sytuacji, gdy ktoś wjeżdża pod prąd na drogę szybkiego ruchu, jest wciąż wiele. Wystarczy zajrzeć do internetu, gdzie roi się od filmów pokazujących takie sytuacje. Trzymajcie się prawej strony, bo waszym lewym pasem pod prąd leci samochód osobowy. Wydaje nam się, że nikt z nas, kierowców, nie wjechałby pod prąd na autostradę, a jednak to się zdarza. Łukasz Zboralski, redaktor portalu BRD24. W Niemczech takich przypadków rocznie notowanych jest około 3000, więc to nie jest tak, że nie wiadomo kto, pijani wariaci jeżdżą pod prąd. I ludzie czasami mają z tym problem. Wiedziałby pan w ogóle, jak się zachować? Co w takiej sytuacji zrobić? Znaczy jest to tak olbrzymi błąd, że trudno mi wyobrazić. To jest ekstremalna sytuacja. Należy zjechać na bok i wezwać pomoc. Jakoś z tej sytuacji trzeba wybrnąć, tak? Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jeżeli zauważymy takiego kierowcę, który jedzie w ten sposób, również wtedy jak najszybciej należy zawiadomić nas. Wezwanie pomocy jest lepszym rozwiązaniem, nawet gdyby miało się wiązać z mandatem za złamanie przepisów na drodze, niż narażanie swojego życia. A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego trafią teraz do Kancelarii Prezydenta. Pomimo sprzeciwu opozycji Senat przyjął je dziś bez poprawek. Nowelizacja autorstwa PiSu zakłada, że w przyszłorocznych wyborach w każdym okręgu Polacy wybiorą co najmniej 3 europosłów. Dotychczasowe regulacje nie precyzowały minimalnej liczby mandatów do zdobycia w danym okręgu. Teraz w 13 okręgach będziemy wybierać określoną liczbę europosłów. W każdym będzie ich nie mniej niż 3. Chodzi o zapewnienie lepszej reprezentacji dla tych regionów, które dotąd miały jednego czy dwóch eurodeputowanych, tłumaczył senator PiS Krzysztof Mróz. Dziś występuje tak zwany mandat wędrujący i nigdy nie wiadomo, ilu europosłów będzie wybieranych z poszczególnych okręgów. I tutaj przykład Lubelszczyzny. Do tej pory zawsze były 2 mandaty wyborcze na Lubelszczyźnie. Teraz będą 3 mandaty. Zmiany w ordynacji krytykowała Platforma Obywatelska. Jej senator Bogdan Klich zarzucał PiSowi ustalanie zasad, które faworyzują partię rządzącą i ograniczają pluralizm polskiej reprezentacji w europarlamencie. W większości grup politycznych Polska miała swoją reprezentację, a zatem mogła wpływać na interesy i sprawy polskie poprzez właśnie tę obecność w różnych grupach politycznych. A teraz zawężenie tego do 2 jedynie grup politycznych jest niekorzyścią dla Polski. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja przyszłego roku. Wówczas wybierzemy 52 polskich eurodeputowanych. Karol Darmoros, Polskie Radio. I na koniec jeszcze niecodzienna historia z Kairu. ZOO w stolicy Egiptu prawdopodobnie pomalowało 2 osły w paski, by wyglądały jak zebry. Zdjęcie zwierząt zamieścił na Facebooku jeden z miejscowych studentów. Dyrekcja ZOO zaprzecza, ale weterynarze twierdzą, że informacje studenta są prawdziwe. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Mahmud, który jest studentem Akademii Sztuk Pięknych w Kairze, zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcia z wizyty w kairskim ZOO. Na jednym z nich widać zwierzę przypominające zebrę. Mężczyzna twierdzi jednak, że to pomalowany w paski osioł, a w późniejszej rozmowie z dziennikarzami powiedział, że zwierzę było za małe jak na zebrę. Mahmud twierdzi, że w ZOO jest też drugi tak samo pomalowany osioł. Dyrektor ZOO, z którym skontaktowała się jedna z kairskich telewizji, zaprzecza, by oszukał odwiedzających. Jednak weterynarze, którzy wypowiadali się w egipskich i międzynarodowych mediach, nie mają wątpliwości, że to pomalowany w paski osioł. Wskazują, że zwierzę na zdjęciu ma zbyt szpiczaste uszy i nie ma czarnego pyska, jak większość zebr. Paski zwierzęcia ze zdjęcia nie są też równoległe, jak w przypadku zebry. To nie pierwszy taki przypadek. 9 lat temu w zamkniętej przez izraelską blokadę Gazie tamtejsze ZOO także pomalowało osła w paski. Tamtejsza zebra zdechła bowiem z głodu i dyrektor ZOO nie chciał, by najmłodsi goście czuli się rozczarowani. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I ta niecodzienna historia kończy serwis Trójki. także ubrany w paski i przygotowany na serwis sportowy Jan Kałucki. Piłkarze Wisły Kraków wygrali z Miedzią Legnica 2-1 w meczu drugiej kolejki Lotto Ekstraklasy. Dla Białej Gwiazdy gole strzelali Zdenek Ondraszek i Dawid Kort, a dla Miedzi bramkę zdobył Marcos Markitos. Wisła jest jak na razie niepokonana w tym sezonie, podobnie zresztą jak Lechia Gdańsk i Śląsk Wrocław. Dziś te drużyny zremisowały ze sobą 1-1. Pierwszego gola dla Lechii strzelił Flavio Paiszą, a wyrównał w samej końcówce Piotr Celeban. W Gdańsku nie brakowało kontrowersji. Sędzia Szymon Marciniak podyktował dla Lechii 2 rzuty karne. Przy każdym uczestniczył Mateusz Cholewiak. Jeśli chodzi o pierwszego, uważam, że go nie było. Po prostu Harasin dobrze się zachował, czyli to jego wyrachowanie wpadł we mnie. Sędzia Marciniak niby mówi, że ten karny był, że zrobiłem ruch. Ja tego ruchu nie zrobiłem, po prostu stałem, on we mnie wpadł. Ciężko mi powiedzieć. No drugi podobno faulowałem w polu karnym, to też muszę zobaczyć. Wiem, że był ten ślizg, na pewno go trafiłem. Ten karny biorę na siebie, ale no mówię, chcę sobie spokojnie zobaczyć i wtedy będę wiedział na 100%. Powtórki jednak wykazały, że Cholewiak faulował przed polem karnym. Emocji nie brakowało też na żużlowym torze. Dziś odbył się jeden mecz. Zawodnicy Stali Gorzów zremisowali z Unią Leszno 45-45. Zostajemy jeszcze na dwóch kółkach. Primoz Roglic wygrał 19 etap kolarskiego Tour de France. Słoweniec wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej, Brytyjczyka Geraint'a Thomasa. Rafał Majka zajął wysokie 5. miejsce i w klasyfikacji łącznej awansował na 19. miejsce. Jutro etap, który może o wszystkim zaważyć. Jutro decydujące rozdanie tegorocznego wyścigu. 31 km jazdy indywidualnej na czas po baskijskich garbach i zjazdach do Espelette, stolicy najlepszej papryki na świecie. Pychota dla trójki. Marek Brzeziński, Polskie Radio. I tym smakowitym akcentem kończymy. Kolejne wiadomości sportowe jutro o 7 rano. Jutro bardzo ciepło, od 28 do 31 stopni, chłodniej na wybrzeżu i na Podhalu, od 25 do 28. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe też opady gradu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Czwarta, lipcowa premiera. Zbigniew Herbert. Maja. Zapomniany dramat poety w reżyserii Jakuba Cumana. Ma pan zapałkę? Podałem. Zamknęła pudełko w dłoni i powiedziała najzupełniej naturalnie. Nie mam także papierosów. Podałem. Pali pan cienkie? Jak można? To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek, która tutaj właśnie tuż nieopodal przed chwilą szukała księżyca i znalazła. Od razu taka informacja, za chwilkę o tym porozmawiamy. W Warszawie przy Myśliwieckiej 357 Michał Jakubik. Tutaj w naszym specjalnym kosmicznym pancerno-kosmicznym wozie Janusz Graczyk. Taka jest ekipa ofensywy, która do północy z Pergoli z Wrocławia, z trzeciego przystanku Męskiego Grania 2018. No to może tak, wszyscy się pięknie tutaj zameldowali, jeśli chodzi o naszą radiową ekipę, ale z panią redaktor rozmowa może być tylko jedna, to znaczy inaczej, jedna jest tylko pani redaktor i ona państwu jak zwykle opowie, co będzie następnego dnia w audycji Myśliwiecka 357. Dobry wieczór, Anna. Dobry wieczór. To tak, mam wielką przyjemność zaprosić państwa na jutrzejsze spotkanie między 17 a 19. Już tutaj będzie głośno, bo to już zaczną się działania koncertowe na trzecim przystanku tegorocznej trasy Męskie Granie. No i będzie głośno i będzie tłoczno, bo goście właściwie od pierwszych chwil po 17 do ostatnich chwil przed 19, The Dumplings. Bez orkiestry, ale za to w duecie. Natalia Przybysz też w składzie i to wyjątkowym. Pokazała się w nim na scenie w ubiegłym tygodniu w Katowicach. Z rodzicami przyjdzie porozmawiać z nami, ze mną właściwie, a państwo tego posłuchają. Zespół Muchy i spięty. Zatem po dwie rozmowy w godzinie i myślę, że będzie się działo. If you believe it, they put a man on the moon. Znalazłeś księżyc? Znalazłam księżyc. Dzisiaj, kiedy jechaliśmy tutaj na Podgole, mijaliśmy, zastanawiałam się, czy taki piękny wieczór, że tak wiele osób na ulicach, a potem dopiero połączyliśmy fakty, że wszyscy stoją na mostach, na chodnikach i wypatrują księżyca. Tak. Taki troszkę kapryśny tutaj nad Pergolą. Trzeba udać się w teren, żeby go znaleźć. Ale jest, przyświeca nam dzisiaj, no jeszcze jedna gwiazda dzisiaj na tym niebie. Super. Mówiła do Państwa prześliczna harfistka, przepraszam bardzo, Anna Gacek. Zapraszamy na Myśliwiecką 357 między 17 a 19 jutro. Proszę Państwa, ja miałem tym utworem skończyć ubiegłotygodniową ofensywę z Katowic. Okazało się, że skończyłem innym, ale obiecałem Państwu, że Obsession z zespołu Suede pojawi się dziś. I to nie będzie koniec, to będzie właśnie początek. Gramy. T-shirts that you choose, like you're in the Air Force. Yeah, the language that you use reacts like chemicals. Obsessions in my head don't connect with my intellect. It's called obsession. Can you hang? You close the doors of my car. Is the stupid things you bought with my credit cards? Is the way you don't breathe Camus or Bret Easton Ellis? Yeah, the TCP you use, it stings when we kiss. Tak. No czekamy na tę nową płytę zespołu Suede. Jedni z ostatnich takich wojowników gitarowych, którzy jeszcze po latach, myślę, że mają coś bardzo przyjemnego, może nie tyle do udowodnienia, ale do zaprezentowania, bo Brett Anderson i koledzy jeszcze trochę w szufladach dobrego pochowali, a jeśli nawet nie pochowali, to mają coś ważnego do stworzenia. Tak mi się wydaje. The Blue Hour ukaże się we wrześniu. Obsessions to sprzed lat utwór. Proszę Państwa, zanim kolejne rzeczy, kolejny bieg wydarzeń w ofensywie się zdarzy, to ja tylko Państwu przypomnę, że działa specjalny serwis poświęcony męskiemu graniu na stronach Polskiego Radia i oczywiście tym samym na stronach Trójki. Tam jest potężna, konkretna oferta i filmowa, i tak zwana setkowa, bo artyści w krótkich wypowiedziach i wspominają męskie granie sprzed lat i mówią o tym, co dotychczas przeżyli na trasie od Poznania wzwyż. Co jeszcze? Można też trochę poczytać, można posłuchać, można pooglądać zdjęcia z poprzednich edycji i w ogóle zagłębić się w archiwa z lat minionych, jeśli chodzi o tę imprezę. No, krótko mówiąc, do wyboru, do koloru potężna rzecz. Serwis poświęcony męskiemu graniu na stronach Polskiego Radia. Bardzo łatwo to znaleźć. Bardzo Państwa zachęcam. Nieprawda, że skończyliśmy hołdować tego typu muzyce granej stu i teraz w ofensywie, bo to jest właściwie sedno, sól tej audycji. W związku z tym zapowiadam Spergoli teraz. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Ladies and gentlemen, panie i panowie, specjalny występ. Krzysztof Zalewski skończył audycję o godzinie 23 i gościnnie u nas, a właściwie trudno powiedzieć, że to gościnnie, współgospodarz teraz podczas specjalnej sesji z Wrocławia. No to teraz tak, tobie o pewnych rzeczach nie wypada mówić jako prowadzącemu, ja mogę o to śmiało zapytać, w ogóle jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Dzisiaj siódmy raz, nie z rzędu, ale w ogóle, z jednotygodniową tylko przerwą. Początek jest na miejscu pierwszym listy przebojów programu trzeciego. Wiemy już, zresztą to, To nie od dzisiaj wiedzieliśmy, że to jest jak do tej pory największy przebój, jeśli chodzi o historię męskiego grania. Jak ci z tym? Świetnie. Bardzo mi z tym miło. Jakie to miłe, prawda? Jakie to miłe uczucie, oczywiście. Czy to jest duża przesada, jeśli ja powiem, bo kiedyś to już chyba mówiłem, że jeśli chodzi i o ciebie, i o Corteza, i o Dawida, tak mi się wydaje, dobrze pojęty, chociaż nie za bardzo lubię to słowo, nie lubię tym słowem szafować, ale jest to jak do tej pory największy przebój, każdego z was również? No nie wiem, to wiesz, no Dawid miał parę przebojów, trzeba mu to przyznać, zresztą tutaj początek zdeklasowany. Miał. Początek zdeklasowany został póki co tylko raz przez Dawida Podsiadło, więc to jest tak naprawdę specjalista od przebojów. Zdaje się, że kilka miał takich zestawień, że był na pierwszych trzech miejscach, bo był z męskiej grania orkiestrą, z męsko-graniową orkiestrą, z orkiestrą męskiego grania. Był jako Dawid Podsiadło z utworem Małomiasteczkowy i jeszcze gościnnie z Tako na Fide. Więc no to jest niezły ananas. To tak naprawdę ja się bardzo cieszę, bo on ma jakiś taki zestaw cech, oprócz tego, że świetnie śpiewa, ma znakomite poczucie humoru i no nie wiem, emanuje jakąś taką dobrą energią, że wszyscy go lubią, więc i ja się szalenie cieszę, bo ja też go bardzo lubię, no trudno nie lubić Dawida Podsiadło, więc cieszę się niezmiernie, że u nas w Polsce króluje Dawid. To jest no, przyjemne, jeżeli jest ktoś tak dobry, ja myślę, że tak sympatyczny. I o tobie, i o Cortezie też można, oczywiście bez jakiegoś mierzenia specjalnego, bo to też nie o to chodzi, ale mniej więcej taką rzecz powiedzieć, że no, jeden z tych najbardziej popularnych utworów, jak do tej pory wyśpiewanych przez każdego z was, chociaż Cortez pewnie by miał kwaśną minę, bo on bardzo mocno jest zanurzony w swojej twórczości, ale jednak, tak mi się wydaje, to też jest ważny moment, ważny punkt dla niego. Najkrócej, jak mogę cię zapytać, do tej pory te dwa przystanki, czyli Poznań i Katowice. Jak ty funkcjonujesz w orkiestrze? Jak tobie się gra w orkiestrze? Jak oceniasz te koncerty? No cóż, mieliśmy parę jakichś drobnych technicznych problemów na pierwszym i na drugim zresztą koncercie. Natomiast to zupełnie mało istotne. Ja jestem w orkiestrze męskiego grania jako takiej po raz trzeci. Miałem wielką przyjemność i zaszczyt grać wcześniej w dwóch orkiestrach kierowanych przez Andrzeja Smolika. No tu mi jest najlepiej. Może ze względu na to, że nie wiem, mam więcej do powiedzenia, więcej do zaśpiewania, ale chyba przede wszystkim dlatego, że to jest znakomita ekipa i my się wszyscy ze sobą bardzo dobrze znamy. W orkiestrze gra na przykład Gienia, czyli Andrzej Markowski, który współtworzy ze mną mój solowy projekt i też jest współkompozytorem wielu moich piosenek. Jest Marcin Macuk, inżynier Macuk, którego znam od wielu, wielu, wielu lat. Współtwórca Pogodno, ale także producent między innymi Kasi Nosowskiej, z którym znamy się jak łyse konie. Jest Pat Stawiński, Kuba Staruszkiewicz, którzy na co dzień grają z Natalią Przybysz dziś, ale grają również ze mną w projekcie Zalewski Śpiewanie Mena. Jest Olek Świerkot, z którym pracowałem przez 2 miesiące prawie nad piosenką Początek w studiu na Saskiej Kępie. No i jest nasze trio, więc naprawdę atmosfera jest tak dobra na koncercie, tak szczerze się do siebie uśmiechamy, tak bardzo lubimy spędzać ze sobą czas, że nawet jakieś drobne techniczne wpadki zupełnie nie są w stanie nas wytrącić z tego dobrego nastroju, w którym się znajdujemy. Ja ostatnio rozmawiałem z Marcinem Macukiem w poniedziałek, kiedy podsumowywaliśmy w tonacji trójki, w audycji w tonacji trójki Katowice. Rozmawialiśmy o tym bardzo charakterystycznym momencie, samym początku muzycznym tego waszego koncertu, bo też jest to pewnego rodzaju wejście wabank, jak do tej pory orkiestra męskiego grania single grała na końcu. Wy gracie to na początku i teraz to tak naprawdę od ciebie najwięcej zależy i to jest właśnie taki moim zdaniem najbardziej ludzki element, bo teraz tak, ty musisz wejść za zestaw perkusyjny, zagrać groove, on musi przejść do loopera, looper to musi zapętlić, ty musisz wejść za gitarę basową, odejść od perkusji i tak dalej, i tak dalej. Właściwie to nie jest pytanie, to jest podziękowanie za to, że nie przygotowywaliście tego wcześniej w sposób trochę taki syntetyczny, tylko zdecydowałeś się wszystko robić na scenie. No to jest moja zasada taka, że ja bardzo nie lubię grać z komputerem. Tutaj występuje komputer, ale w roli tylko zegara, który wysyła nam metronom po prostu, żeby synchronizować wszystkie rzeczy. Natomiast nie puszczamy z komputera żadnych śladów. Co zdarza się oczywiście, jest to, ja też nie mówię, że to jest coś złego, natomiast ja w swojej twórczości nie lubię komputera, bo nagle przyjdzie nam do głowy zagrać jakąś część dłużej, a tutaj już ślady jakieś grają i cóż, trzeba się dostosować. To trochę zabija spontaniczność. Ja oprócz tego, że gram ze swoim zespołem, zdarza mi się grać solo akty tak zwane, gdzie pętlę różne rzeczy na luperze i potem gram do tego na bębnach i śpiewam. I też nigdy nie stosuję półproduktów. Nie puszczam śladów, które nagrałem sobie w zaciszu domowego studia, tylko wszystko się dzieje na żywo, więc mimo, że gram te same piosenki po raz enty, to za każdym razem jest troszkę inaczej, bo zagram to trochę szybciej, trochę inaczej, trochę inne dźwięki wykorzystam. No i też jest to duża radość jednak i wyzwanie. No cóż to byłaby za frajda wyjść i puścić play z komputera, a tutaj... Guziczek, prawda? Tak, fakt, że dużo rzeczy może się zepsuć, ale za to jak się uda, jaka to jest satysfakcja. No zresztą ja mam nazwisko Zalewski, jest się taki popularny cyrk Zalewski w Polsce, może nie wiem, kto wie, może mamy jakieś wspólne korzenie, ja lubię takie cyrkowe sytuacje, więc może coś w tym jest. I jeszcze podziękowania za to, że między innymi z siostrami Przybysz odstawiliście w Poznaniu kapitalny koncert z piosenkami Czesława Niemena. A dziękuję bardzo. Dobra, to w takim razie tak, czy my się możemy do końca trasy jeszcze czegoś spodziewać, jeśli chodzi o orkiestrę, czego jeszcze nie wiemy? No na pewno będą różni goście, których zdradzać nam nie wolno. Nie wolno, i tak. To znakomici, więc ja się cieszę na to. No cóż, zobaczymy. Lepiej zaskakiwać niż naobiecywać za dużo. Jeszcze mamy w zanadrzu parę asów, jakby trzeba było odpalić. To jest bardzo fajne również, że przecież ja cię nie kopałem w kostkę, żebyś to powiedział i nie ustalałem tego przed anteną z tobą, że tak o tych wszystkich muzykach z orkiestry tak fajnie mówisz i że ich wymieniasz i że nikt nie jest pominięty i że to jest takie naprawdę jak w bandzie, jak w dobrym gangu. Z tego się bardzo cieszę. Aha, no to jeszcze jedno pytanie. Jak ci jako radiowcowi na antenie? No cóż, coraz lżej wydaje mi się, coraz mniejszym stresem obarczona jest każda audycja, no i też eksploruję nowe terytoria, bo w zeszłym tygodniu miałem debiut swój w plenerze, więc dzisiaj już jakby przychodzę jak do siebie niemalże. No cóż, to bardzo jest miłe, jest absolutnie magia radia, no ja jestem fanem piosenki Radio Gaga i nie zgadzam się z tym, że video killed the radio star. Muzyka jest, jak mówił Frank Zappa, najważniejsza, najlepsza. Muzyka jest najlepsza. No i radio jest tym nośnikiem, które nie rozprasza innymi środkami przekazu, tylko serwuje ci muzykę wprost do ucha. Jest coś w tym magicznego, że wyobrażam sobie, że niektórzy z Państwa, niektórzy ze słuchaczy jadą ciemną nocą przez Polskę albo być może przez świat i mój głos sączy im się do ucha. Jest w tym coś takiego intymnego, coś magicznego. Krzysztof, bardzo ci dziękuję. Dzięki serdecznie. Krzysztof Zalewski, jeden z trzech muszkieterów, tak jak ich nazywamy w tym roku, orkiestry, Męskie Granie Orkiestra 2018. Proszę Państwa, jak już Wrocław, jak już ten teren, no to tego głosu, jego muzyki nie może zabraknąć. Bardzo druga Lola mówiła, że chce zmieniać świat. I jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to to był miły fakt. Ja też bym chciał coś zmieniać i nawet mogę zrobić to. Bo jeśli mam być szczery, a od dzisiaj chcę być szczery, to chciałbym ciebie w nią zamienić, ciebie w nią zamienić, ciebie w nią. Thank you. Ja znam takie osoby, proszę Państwa, które uważają, że Historia podwodna Lecha Janerki to jest najlepsza rockowa polska płyta wszechczasów. Lola, właśnie z tej płyty. Lechu, bardzo gorąco Cię pozdrawiamy z naszego radiowego wozu. Mamy nadzieję, że jutro do nas tu dołączysz, na przecież jeszcze na tej trasie, na Męskim Graniu 2018 będzie specjalny koncert. Tribute to Lech Janerka. Proszę Państwa, goście, piękni goście, których jak do tej pory, chociaż to jest naprawdę gigantyczny paradoks w przypadku głosu i obywatela, który ten głos posiada, którego za chwilkę usłyszymy, gigantyczny paradoks, że dopiero on teraz się w ofensywie pojawia, ale się pojawia. W ubiegłym tygodniu zagrali mu piękny hołd na Męskim Graniu w Katowicach, na drugim przystanku tegorocznej trasy, a ja w tym tygodniu miałem okazję go gościć na chwilkę przy Myśliwieckiej 357 przy naszych trójkowych mikrofonach. Kazik, zacząłem tę rozmowę od pytania, czy jest sentymentalną bestią? No, są chwile, kiedy się w jakiś tam sposób rozczulam, ale bestią nie bywam raczej, więc jestem sentymentalnym człowiekiem. Natomiast dosyć o spokojnym charakterze. Nawet Wojciech Wagleski mojej żonie podczas ostatniego Męskiego Grania w Katowicach powiedział, że jestem, zapomniałem tego wyrazu, ale właśnie taki wyciszony i odcięty od świata. Znaczy, na to jest jakieś określenie medyczne takie. Twoja żona nawet powiedziała o tobie, że ty jesteś misiowaty, taki po prostu. No, on to powiedział takim określeniem stricte medycznym. Wiesz, dlaczego pytam? Dlatego, że tak mi się wydaje, że każda taka wycieczka, przypomnienie rzeczy z przeszłości, chociażby tak jak na płycie Warhead, no to musi być jakiś taki moment, w którym wspominasz dawne lata i się bardzo wdzięcznie uśmiechasz i jest jakaś nostalgia za tym, za tą dzikością. Tak było w twoim przypadku, kiedy montowałeś ten skład? Znaczy, ja tego składu nie montowałem. Ja jakby dotarłem już do czegoś, co było zmontowane. Oczywiście już przy mojej obecności tam duże zmiany pozachodziły. Natomiast ja bardziej tutaj dbałem o linię programową. Ten zespół z takiego stricte, bo to się zaczęło od zespołu, który się nazywał Marienburg. To była grupa Jasia Zdunka. Przekształcił się w Zdunek Ensemble, no i z moim towarzyszeniem Kazik i Zdunek Ensemble. I moja obecność jakby z każdym rokiem trwania tego składu, ja mówię z każdym rokiem, bo my graliśmy praktycznie jeden koncert na rok, gramy na festiwalu Zacieralia. Ja przekierowywałem go, żeby z tego oblicza stricte jazzowego na oblicze takie punkowo-jazzowe, a teraz tutaj właściwie no takie punkowo-nowofalowo-jazzowe, nie? Czyli moim jakby pomysłem jest repertuar tej. Ja wybierałem piosenki, które zespół opracowywał. Kierowałem się po pierwsze, no właśnie sentymentem, bo ja na przełomie lat 70. 80. praktycznie każde wakacje spędzałem w Londynie. Tak trochę inaczej niż reszta młodzieży, bo to takie wyjeżdżanie nie było powszechne. Tam niemalże dotykałem tych przemian kulturowych, narodzin punk rocka, potem nowej fali. I tu się zgodzę z Simonem Reynoldsem, który to jest autor książki Zniszcz to i zacznij od nowa oraz Retromanii, taki słynny krytyk angielski muzyczny, że wtedy Anglia była jedynym miejscem na ziemi i ten czas przełomu lat 70. 80. był jedynym momentem na ziemi, kiedy kompletnie naprawdę porąbana muzyka wchodziła na listy przebojów i stawała się niemalże często numerami jeden. On bardzo ciekawą tezę jakby snuje, że punk rock, wszyscy, i ja też, postrzegali punk rock jako rewolucję, która zmiotła po prostu stare ikony rockowe gdzieś tam na drugi plan. A on mówi, nie, punk rock był łabędzim śpiewem tego właśnie tradycyjnego grania rockowego, bo to jest właśnie taki rock and roll, no tylko że był z pazurem zagrany, teksty były ostrzejsze, mocno to było niepoubierane. Dopiero potem ruszyła cała fala w ogóle ogromnych, ciekawych zjawisk. Ja się z tą tezą natychmiast zgodziłem i zobaczyłem, że właśnie tak było. Public Image, Human League, Bauhaus, Joy Division. No Human League to bardziej tak New Romantic, powiedzmy, grali. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo dla wielu młodych ludzi jest to bajka o żelaznym wilku. Chcąc pokazać młodym ludziom część mojej młodości, przeszłości, chciałem zwrócić mi uwagę i uważam, że mogę sobie już w wieku 55 lat na to pozwolić. Oto posłuchajcie, czego słuchałem wtedy, co mnie na maksa kręciło może moje wersje zachęcą was, żebyście sięgnęli po oryginały. Kazik. No on w Trójce przy Myśliwieckiej 357 słowem, a teraz z płyty Kazik i Zdunek Ensemble zatytułowanej Warhead. Tak się ten album zaczyna. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń, są już gotowi. Ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi. Ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodzie, co mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Boliwii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie. Dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Łazik i Stunek Ensemble. Album zatytułowany Warhead i Wojny. Tak się zaczyna. No to teraz tak. Jutro koncert zespołu Kult. Po raz pierwszy zespół Kult w tym roku na trasie męskiego grania. Ale ten tribut jeszcze będziemy mogli sobie przypomnieć. Z wielką przyjemnością to zapowiadam, bo w niedzielę między 19 a 20 na naszej antenie retransmisja bardzo obszernych fragmentów tego właśnie koncertu z Katowic. No i Kazik oczywiście mentalnie w roli głównej wystąpi również jako wokalista w tym hołdzie z Fiszem. O, i to będzie, mogę od razu zapowiedzieć i podpowiedzieć, trochę zdradzić tajemnicę, finał tego koncertu. Tymczasem, proszę Państwa, zupełnie inny kosmos muzyczny. Jutro też będziemy ich witać na męskim graniu. Ania Rusowicz i Hubert Gasiul, czyli Nixes. Niedawno też odwiedzili Trójkę przy Myśliwieckiej 357 i rozmawialiśmy, ucięliśmy sobie taką krótką pogawędkę na temat w ogóle lata, koncertów, festiwali i tak dalej, i tak dalej. Zapytałem, w jakim kosmosie zastaje ich tegoroczna impreza, czyli Męskie Granie 2018. Lato jest przede wszystkim festiwalowe, bo właśnie Męskie Granie przed nami pasuje do tego vibe'u. Nixes lubi występować na scenach w pełnym słońcu, niekoniecznie nawet wieczorem, tylko właśnie jak słońce zachodzi albo jest 12 w południe i totalna lampa i ludzie sobie leżą na trawce, a my gramy. I takie rzeczy lubimy najbardziej. Czy w tego rodzaju muzyce można pokozaczyć na scenie? Można pokozaczyć. Najbardziej kozaczy nasz kolega, który zresztą, z którym ja osobiście grałem w orkiestrze męskiego grania w 2016 roku, czyli Steve Nash. W związku z tym, że Nixes to jest połączenie takich dźwięków kalifornijskich i jak to Agim powiedział, że to jest takie połączenie Kalifornii z brzmieniami klawiszowymi z pana Kleksa, to dokładnie tak chcemy to zagrać, cieszymy się każdym dźwiękiem, a kozaczymy dodając takie Steve'owe karate, czyli po prostu dodatkowe części, które porobiliśmy na próbach i to odróżnia tą muzykę, którą słyszymy w wersji studyjnej od wersji koncertowej. A nie, jeżeli już tak jasno to zamanifestowaliście płytą, kolejnymi koncertami, wreszcie rozpoczęciem życia koncertowego, no i takim, wydaje mi się, entuzjazmem w stosunku do tego, co się udało na tej płycie stworzyć, no to krótko mówiąc już powinny być następne pomysły. Gdzie one są? Cieszymy się, że znaleźliśmy nianię na razie dla naszego syna. Dokładnie. I że mamy w ogóle jakikolwiek oddech, żeby i przestrzeń na to, żeby nawet odwiedzić ciebie, Piotrze. A myślimy też o nowym studyjnym albumie Ani jako Ani Rusowicz, ale Nixes też nam chodzi po głowie. Zresztą jest parę pomysłów już na nowy album i na pewno tego nie zostawimy w ten sposób, ale to my... To, co można zaznaczyć, to, że będzie winyl na pewno z Nixes już w okolicach sierpnia. Chcielibyśmy na pierwsze urodziny naszego syna, żeby była premiera płyty winylowej Nixes. Mm. Dokładnie. A jeżeli chodzi o pomysły, no to w tej chwili rodzą się cały czas, bo piosenki przychodzą do nas. Natomiast chcielibyśmy najpierw ograć ten materiał, ograć który ten jest. Ograć materiał, dokładnie. Więc lato zapowiada się po prostu koncertowo, a jak przyjdzie słota jesienna, zimowa, to na pewno usiądziemy i na pewno coś zatęsknimy za tym słońcem, albo będziemy wspominać je. Ania Rusowicz, Hubert Gasiul, Nixes. Słowem przed chwilą, teraz już dźwiękami również. Z płyty, bardzo proszę. Don't you wanna ride? Is that everything? Tu Nixes. Tak jak kiedyś się umówiliśmy, było mnie słychać? Mam nadzieję, że było mnie słychać. Nie, to jeszcze raz powiem. Nixes z płyty zatytułowanej Nixes. Swojego debiutu, a jutro debiut tego zespołu na męskim graniu na scenie małej. Tam, gdzie grają artyści aspirujący, artyści, których dopiero, jakby to powiedzieć, wysyłamy w ten szeroki świat, między innymi dzięki tej imprezie. Teraz już wszystko słychać, mamy łączność ze światem. W związku z tym artysta, który pojawił się w rozmowie po raz pierwszy przed tygodniem, jeśli chodzi o tegoroczną trasę, Cortez. To jest część kolejna rozmowy z nim, ale tym razem zaczynamy od opowieści jego, może inaczej, od opowieści o jego słynnej gitarze, którą na której gra podczas właściwie każdego koncertu. Ta gitara jest bardzo dobrze widoczna, albo na stojakach, albo kiedy jej po prostu używa, kiedy na niej pięknie gra. No właśnie, powiedział o niej taką oto krótką historię. Byłem kiedyś z Lechem ode mnie z Bendu, bo poprosiłem go pomóc o dobór gitary. No i pojechaliśmy do sklepu i on tak w zasadzie nie nasuwał, nic na siłę nie wciskał, tylko tam pomógł mi się zastanowić i pomógł mi jakby w doborze gitara piec, bo ja na tym się w ogóle nie znałem, nie znam i w ogóle mnie to jakoś nie interesuje. No i stwierdziłem potem na samym końcu, że ten Dot, ten Epiphone z tym Blues Juniorem dwójką brzmi w ogóle tak, jak ja bym chciał. Czyli ciemno, ciężko. I piwnicznie. I piwnicznie. Okej. Okay. Widziałem cię we Wrocławiu w 2015 roku na męskim graniu, kiedy zapowiadaliśmy twój pierwszy występ w ramach męskiego grania. I to było dziwne. Do tej pory wszystkie koncerty, właściwie nawet po tej trasie, do 2017, myślę, że w tym roku też tak jest, one były wszystkie uzgodnione, wcześniej wypróbowane, podpisane umowy i tak dalej, czyli był wokół tego jakiś ruch taki, nie chcę powiedzieć biurokratyczny, ale to trzeba było wszystko logistycznie ogarnąć. U ciebie było inaczej, Cortez, dlatego że ty byłeś pierwszym artystą w historii tej imprezy, a naprawdę lista wykonawców, którzy wystąpili na męskim od 2010 jest przeogromna. Byłeś pierwszym artystą, który właściwie, przepraszam za to określenie, w przepince wystąpił z nową materią artystyczną. Mhm. Trochę cię ludzie znali, trochę cię jeszcze nie znali. Pamiętam bardzo dokładnie, kiedy myśmy cię zapowiadali. Ja cię zapowiadałem we Wrocławiu. Ten, który w ostatnich miesiącach coś wam zrobił, to teraz przed wami Cortez. I widziałem, że tak mniej więcej 30% osób zareagowało absolutnie entuzjastycznie, bo o tym w ogóle nie mówiliśmy, że ty będziesz. Mhm. A 30 jeszcze cię szukało, jeszcze cię poznawało. Wiemy, co się stało przez 3 lata. Wracasz na trasę teraz w otoczeniu chłopaków w zespole Męskie Granie Orkiestra i jedna rzecz z tamtego występu i z każdych kolejnych. Jak oglądałem cię przed wyjściem na sceny, mniejsze, większe, obojętnie jakie, ty nie masz tremy. Czy ja się mylę? Wiesz co? Nie mam, a to jest spowodowane tym, że pewniej czuję się jakby sam ze sobą. Że nawet jak zdarzy mi się pomylić, to wiem, że to nie jest koniec świata i nie obwiniam siebie i nie katuję. Plus to, że nie przyzwyczaiłem się do tego, że są ludzie i ciebie słuchają, bo ci ludzie jednak chcą czegoś. Ja myślę, że ludzie potrzebują przeżywać muzykę, a nie sobie tupać do muzyki i spędzać po prostu czas na zasadzie, że dobra, niech sobie leci, niech sobie leci. Albo inaczej odliczać rytmy, nie? Tak, to jest takie małostkowe bardzo, według mnie. Jakby bardziej utwierdziłem się w tym przekonaniu, że robię to tylko i wyłącznie dla siebie. I im bardziej robię to dla siebie, tym bardziej skupiam się na tym. Więc nie mam tremy. Ja idę tam po prostu, stary, po tą godzinę czy półtorej godziny wyjścia w inną przestrzeń, w inną kwestię. Ja po prostu chcę zniknąć i to mi się podoba. Jak ja po to idę, to nie chcę, to w ogóle nie mam tremy. Po prostu jest taka niewiadoma na zasadzie, że bardzo tego chcę. Więc trema znika, ale jest trema przed jakimiś nowymi rzeczami. Na przykład na pewno będę stremowany tym całym materiałem Orkiestry Męskiej Granie, bo jest tego dość dużo i jest to wszystko nowe dla mnie. I to nie jesteś ty w swoim autorskim repertuarze. Tak, to jest coś, gdzie muszę się znaleźć, nie? A ja, jak wiadomo, wiesz, no, ja stoję i tyle. Cortez. To jeszcze był wywiad, rozmowa taka długa, rejestrowana przed startem trasy, tegorocznej trasy męskiego grania, ale myślę, że te wszystkie rzeczy są w miarę aktualne, no bo przecież tylko dwa przystanki za nami i kiedy on mówi, to będzie wszystko dla mnie nowe, jeśli chodzi o orkiestrę, to jeszcze można mu wierzyć. To jeszcze jest materiał tu i teraz, bo przecież 5 koncertów przed nami, jutro kolejny, 3. Jak będziemy w Krakowie za tydzień, to będziemy już mogli mówić tak mniej więcej w połowie tego wydarzenia. Jesteśmy w połowie trasy, ale na razie to jest jeszcze przed. Jutro Wrocław, Pergola, jedno z Państwa ulubionych męsko-graniowych miejsc. Nie będzie teraz muzyki Corteza, przyznam. Będzie muzyka, co do której mam pewną tęsknotę, bo jeszcze się nie pojawiła w ogóle, jeśli chodzi o męskie granie, jakiekolwiek. A myślę, że na takie odegranie triumfalne ze sceny zdecydowanie zasługuje. Eli Lama Sabachthani. Panie mój, panie, czemuś mnie opuścił. Wilki, 92 rok. Bardzo jestem za, żeby kiedyś ta płyta została w całości odegrana, odśpiewana przez Roberta Gawlińskiego na jednej ze scen męskiego grania. Nie wiem, może to będzie na jubileuszowej trasie, obojętnie na której, niech będzie. Anna Gacek tutaj, Janusz Graczyk tutaj, Piotr Stelmach tutaj, w Warszawie Michał Jakubik. I jeszcze taka drobna zapowiedź dzisiaj na koniec ofensywy. To będzie w Krakowie zespół Koma, będzie grał piosenki z polskich seriali, filmów dla dzieci, z polskich bajek. No to właśnie oni w takiej krótkiej zapowiedzi na dobranoc. Jutro się spotykamy na Pergoli we Wrocławiu. Pa, pa. Zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Koma, Fisz MAD Tworzywo, Cortez, Organek, Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja.